10 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. President Biden van de Verenigde Staten en de Oekraïnse president Zelensky hebben elkaar gesproken over de situatie in Rusland. De wereld moet druk blijven uitoefenen op Rusland tot de internationale orde is hersteld, schrijft Zelensky op Twitter. Hij bedankte Biden voor alle steun, vooral voor het leveren van Patriot-raketsystemen. De Oekraïnse minister van Defensie heeft ook gebeld met zijn Amerikaanse collega. Volgens hem gaat het de goede kant op met het Oekraïnse tegenoffensief. De Wagnergroep moet niet worden verboden, dat zegt de voorzitter van het Defensiecomité in de Russische Staatsdoema. Hij pleit ervoor om alleen de leider van het huurlingenleger zo nodig te vervangen. Volgens de voorzitter deden de Wagner-soldaten die de stad Rostov aan de Don innamen niets verwerpelijks. Ze volgden de bevelen van hun bevelhebber op, zegt hij in een interview met een Russische zakenkrant. Er is geen beter cadeau voor de NAVO en Oekraïne dan het ontbinden van Wagner, vindt hij. De Griekse premier Mitsotakis heeft de verkiezingswinst opgeëist bij de Griekse parlementsverkiezingen. Volgens een exit poll gaat zijn centrumrechtse Nieuwe Democratie ruim aan kop. 5 weken geleden ging Griekenland ook al stemmen. Mitsotakis won toen al, maar zonder absolute meerderheid. Die is volgens hem wel nodig voor zijn plannen. Mitsotakis lijkt die meerderheid van meer dan 50% nu wel te krijgen. De linkse partij Syriza krijgt volgens de prognose zo'n 16-19% van de stemmen. Rond deze tijd begint het laatste concert van Elton John in het Verenigd Koninkrijk. Met het optreden op festival Glastonbury neemt de zanger van 76 afscheid van het Britse publiek. Het is voor John de eerste keer dat hij optreedt op het grootste openluchtmuziekfestival van Groot-Brittannië. De zanger is al sinds september 2018 bezig met zijn afscheidstournee. Na vanavond geeft John nog 7 concerten en zijn laatste optreden is begin volgende maand in Stockholm. Het weer. Vannacht valt er vanuit het westen regen. In het noorden kan het gaan onweren. Het koelt af naar een graad of 19. Morgenochtend hier en daar nog een bui. Daarna zon en wolken. Het wordt wel een stuk koeler. 20-23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Niets missen van de Tour de France. De officiële Tour de France-gids van Pro Cycling is nu te koop. Met daarin alle teams, alle etappes en interviews met de Nederlandse kopmannen. Ook verkrijgbaar als unieke box. Sprint nu naar de winkel voor de officiële Tour de France-gids of ga naar tourdefrance.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Stel, je ziet met 1 oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je 30 minuten in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Jeroen Stomphorst. Goedenavond en welkom bij het laatste en leukste uurtje sport van het weekend in Langs de Lijn. Met natuurlijk de TT van Assen, waar de MotoGP-race voor het 2e jaar op rij werd gewonnen door Francesco Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, who takes the victory. Brilliant performance by the reigning world champion. The fireworks erupt on the main grandstand and at the Timmer chicane. Wanyama wins it from Marco Bezzecchi. De Nederlandse atleten zijn al zesde geëindigd bij het Europees kampioenschap voor landenteams. Lieke Klaver zorgde voor het Nederlands hoogtepunt vandaag door de 200 meter te winnen en een persoonlijk record te lopen. Lieke Klaver gaat voor de overwinning voor Nederland en de maximale 16 punten. Klaver loopt weg van de concurrentie en wint hier. En wat wordt de tijd? 22:46. Dylan van Baarle kroonde zich vandaag tot Nederlands kampioen op de weg. Na een aantrekkelijke koers van 220 kilometer kwam hij in de Limburgse heuvels als eerste over de streep. Zeker na toch wel een mislukt voorjaar. Veel pech gehad, ziek geweest. Ja, het zit wel extra lekker natuurlijk. Dauphiné ging al heel goed. Tja, ik kan niet... Ik kan niet meer dan tevreden zijn. We praten zo over door met ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma. Verder aandacht voor de bijzondere wedstrijd van de Volenwijkers tegen de vrouwen van het Nederlands elftal. En we zijn bij de eerste wedstrijd van Turner Bart Deurlo sinds de Olympische rekstokfinale in Tokio. Allemaal tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Ja, het was al een groot feest dit weekend in Assen. Sowieso, als de TT er is natuurlijk. Maar Colin Vijer leverde een flinke bijdrage aan de feestvreugde. Hij eindigde in de Moto3-klasse als zevende en dat tijdens zijn debuut. Verslaggever Sebastian Timmerman, goedenavond. Dag, Jeroen. Goedenavond. Ja, dat die potentie heeft, dat was bekend. Ja. Maar een zevende plaats, ja, dat is wel knap, toch? Maximaal haalbare? Ja, dat denk ik wel. En tuurlijk, als alles net nog even, de puzzelstukjes net nog even beter op hun plaats waren gevallen, had er misschien een zesde plaats in gezeten. Evenaring zou dat zijn geweest van zijn beste klassering dit seizoen, 2 weken geleden in Italië. Of misschien wel vijfde plaats. Maar hij zat in de kopgroep en dat was al heel mooi. Finished 18e achter de winnaar. Dat is de Spanjaard Masia. En liet echt zien tijdens de TT het hele weekend, maar vandaag ook vooral tijdens de race, dat hij de snelheid had om mee te gaan in die Moto3-klasse. De klasse van de tieners, de klasse van de 250cc motoren. Met de beste. En dat in die klasse waar de verschillen soms ook heel erg klein zijn. En het aankomt op details. En dat heeft hij vandaag goed laten zien. Hij heeft ook met het hoofd gereden. Vorige week in Duitsland liet hij zich toch een beetje op jutten en viel hij er vanaf. Nou, daar was vandaag dus geen sprake van. En de zevende plaats is een keurige prestatie. Ja, Colin Vijer, pas 18 jaar is hij, maar hij wordt al jaren het grootste racetalent van ons land genoemd. En hij lijkt op weg naar de top. Onze verslaggever Ragnar Niemeyer volgt hem. Het is een uur of 8:30 en het huisorkest is al vroeg paraat. De fans stromen het circuit op. Nog altijd lopen de meesten in gele shirts van de al lang gestopte Valentino Rossi. Nergens bij de kraampjes is een shirt te vinden van Colin Vijer. Heel gek is dat niet. Zijn ster is ook pas sinds kort reizende. Bij fans en bij pers. Sinds hij is gaan rijden in de Red Bull Rookies Cup veranderde dat een klein beetje. Maar zelfs toen werden die races niet gereden in Assen. Dus, maar nu de laatste 2 jaar en zeker het laatste half jaar. Nu hij dus rijdt in de Grand Prix zie je inderdaad dat de media aandacht enorm is toegenomen. Dat zegt Laurens Klein-Koerkamp, de manager zou je kunnen zeggen van Colin Vijer. Ben je druk deze dagen hier met hem? Ja, best wel zeker in de laatste dagen inderdaad. Want nu met Assen zie je gewoon dat er enorm veel aandacht is van alle nationale kranten, tv. Dat is inderdaad wel iets wat je dan moet inplannen. Je moet wel kunnen. We willen zoveel mogelijk doen natuurlijk uiteraard. Wat wel van belang is dat hij zich kan blijven focussen tijdens het weekend. Dus wat we zoveel mogelijk doen is zoveel mogelijk plannen wij voordat het raceweekend begint. Dat is eigenlijk op vrijdagochtend. En dan als het op vrijdag, zaterdag, zondag dan zoveel mogelijk aan het eind van de dag. De motoren van het Duitse Liqui-Moly Husqvarna team worden geprepareerd voor de race van 11 uur. Colin Vijer zien we in een flits voorbij lopen achter de schermen. Die zondert zich af voor de wedstrijd. Maar wat doe je nou als rijder zo kort voor de race? In de wetenschap dat je zometeen je leven op het spel zet. Kuip tegen kuip gaat vechten met meer dan 200 kilometer per uur. Ja, je hebt een team om je heen. Alleen dan het verschil is uiteindelijk dat je, zodra die lichten uitgaan, sta je er helemaal alleen voor. Ja, dus is veel spanning altijd voor de start. Maar als eenmaal die lichten uitgaan, dan moet ik zeggen dat de spanning vaak wel wegtrekt. Bo Bentsnijder, die vandaag moet passen in de Moto 2, want geblesseerd. Analyseren kan die dus wel. Ja, het ligt er vooral heel erg aan. Natuurlijk welke positie je ook als start. Kijk, als je voorin start en je, net als in Amerika, dat je weet van nou, ik kan een hele mooie wedstrijd rijden en voor het podium vechten. Dus de extra spanning, eigenlijk zaterdagavond al, slecht slapen, weinig eten, maar je moet toch proberen te eten. Juist alles wat je niet wil. Precies. Dus, maar aan de andere kant, als dat allemaal voorbij is, dan geniet je er juist extra van dat soort momenten. Maar dat zijn op de momenten zelf is dat vaak lastig. Ja, en de snelheid en het risico, dat zijn geen dingen, hè? Nee, dat is voor ons gewoon een normale gang van zaken. Heb je, ken je voorbeelden van rijders met rituelen, gekke dingen? Ja, de ene doet eerst zijn rechterlaars aan, dan zijn linker. Ik zelf persoonlijk ook. Ik doe hem zelf altijd eerst rechts aan. Er zullen heel veel rare dingen zijn waar mensen van schrik als horen wat een ritueel is. Maar misschien is het ook wel zo dat je dat niet met iedereen deelt, met je collega's, concurrenten. Nee, precies. Uiteindelijk is dat toch een soort van privé en dat wil je ook privé houden. De negende startplek van Colin Feijen is niet wat hij in gedachten had. Naar de vierde plaats, naar de kwalificaties van vorige week in Duitsland. Maar er volgt een geweldige race van de jonge Nederlander. Hij doet mee met de kopgroep, blijft in die kopgroep en verdient alle complimenten. Hij stijgt boven zichzelf uit, Colin Feijen. We hebben weer een verdette erbij in de lichte klasse. Daar komt hij naar voren. Twee man voorbij daar. En wat doet Colin Feijen? Die pakt de zevende plek. Een prima resultaat. Hadden we daar met z'n allen niet op gehoopt. Allerlei vrienden en vriendinnen krijgen een warme knuffel. Terwijl de microfoons staan te wachten op een reactie. Daalt er nu iets in? Ja, nee. Nu beginnen ben je natuurlijk van genieten. En nee, het is een heel fijn gevoel dit. En ik hoop dat we de volgende keer zo'n race weer kunnen neerzetten. Dit was hartstikke mooi om zo mee te maken. Ja. Ik vond het super mooi. Ik vond het echt super mooi. Ik weet hoe het voelt voor hem. Ik heb het zelf meegemaakt vorig jaar in de Moto 2, maar ook daarvoor in de Moto 3. Vooraan meedoen in een kopgroep. Ja, het publiek staat achter je. Je hoort het vooral als je naar die GT komt, hoor je gewoon die mensen. En vooral na de finish, als je al die mensen daar zien juichen. Ja, dat is gewoon kippenvel. Dus zelfs toen ik naar Colin keek, kreeg ik zelfs kippenvel. Zevende was dat het maximale, denk ik wel, hè? Ik denk dat het mogelijk meer was. Okay. Maar ja, dat moet je. Ik wist niet of het laatste ronde was of niet. Dus ik heb me gewoon geprobeerd en gepusht en gedaan. En kijk, als het laatste ronde en ik wist dat het was, dan had ik zeker iets meer gepusht. Maar nee, ik denk dat we zeker blij mogen zijn met deze klassering. Colin Feijen, meer dan blij. De Nederlandse racefans, meer dan blij vanmiddag op Assen. Maar als het nou onverhoopt, net als met talenten uit het verleden, mis mocht gaan, wat dan? De slotvraag aan de manager. Ik heb nu idee dat het moet slagen. De insteek is wel heel duidelijk van hij moet het gewoon zelf ook leuk blijven vinden. Ik denk ook dat het de enige manier is om inderdaad de komende jaren door te gaan. En hij vindt het zelf ongelooflijk leuk. Hij heeft een ontzettende drive. Het is meer een geval van dat je hem soms moet afremmen, is mijn idee, dan dat je hem moet stimuleren. En als hij slaagt, dan zou dat super zijn. Als hij er alles aan doet en het zou niet lukken op de volgende stap nog een keer. Dit is al een behoorlijke mijlpaal natuurlijk. Stel de volgende stap zou niet lukken, waar ik niet bang voor ben. En dan nog, als hij er alles aan doet, dan is dat in principe ook goed. Ja, reportage van Ragnar Niemeyer over Colin Feijen. Werd dus zevende in de Moto 3. Sebastiaan Timmerman nog steeds aan de lijn natuurlijk. Jij hebt meegeluisterd. Zeker. Wat kunnen we van hem verwachten de komende tijd? Want waartoe is hij in staat, denk je? Nou, ik denk dat hij zeker nog wel punten gaat pakken dit seizoen. En dat hij ook zeker nog wel in staat moet worden geacht om een mooie top 10 klassering te behalen. Dit was pas Grand Prix 8 uit een serie van 20. Er is nu een zomerstop van 6 weken. Over 6 weken is pas de volgende Grand Prix in Groot-Brittannië. Nou, dan is het alweer augustus. Maar ik denk dat we Feijen zeker nog wel gaan zien. Ja, en hoe dat dan de komende jaren zich verder gaat ontwikkelen. Dat is koffiedik kijken natuurlijk. Maar hij zit lekker in dit seizoen. En ik verwacht zeker nog wel een paar mooie klasseringen van hem. Dan gaan we een treetje hoger. En daar zal hij ongetwijfeld ook terecht willen komen een keertje. Daar zit hij nog niet natuurlijk. Maar daar keken de Nederlandse ogen vooral naar Zonta van der Goorberg. Eindigde als 20e. Maar hij is allesbehalve tevreden, vertelt hij emotioneel. Nou ja, het is gewoon een belangrijke wedstrijd natuurlijk. Er zijn veel sponsoren van mij aanwezig. Maar uiteraard ook van het team. Dus ja, het is gewoon de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. En om die dan zo te verkloten, om het zo maar te zeggen. Dat is gewoon zonde. Je geeft er alles voor. Je traint heel hard. En ja, er komt niks uit. Ja, maar jij zegt verkloten, maar het heeft dus inderdaad misschien wel met dat ongeluk te maken. Dus in die zin moet je misschien niet zo streng zijn voor jezelf. Ja, maar het is gewoon een hele belangrijke Grand Prix waar ik uiteindelijk niet in scoren zou moeten scoren. En zo simpel is het. Zo simpel is het, zegt Zonta van der Goorberg. 20e werd hij. Ja, inderdaad. Ben je niet een beetje te streng voor jezelf, zei Martin Vriesema. Dat is hij misschien wel een beetje, wel, zoals was. Ja, maar dat begrijp ik ook wel. Want het is je thuis Grand Prix. Vorig jaar 18e, dicht tegen de punten aan. Hè, de beste 15 pakken punten. En die punten, dat is hem in bijna anderhalf jaar in de Moto 2-klasse, waar we het nu over hebben, nog steeds niet gelukt. En, ja, dan wil hij zo graag alle ogen in die klasse dit weekend, door die blessure, het gebroken sleutelbeen van Bo Bentschneider, op Van der Goorberg gericht. Ja, en als je dan 20ste wordt en dat vooral dus kunt wijten aan die valpartij afgelopen vrijdagmiddag, waar die echt een flinke klappen maakte, ja, dan is dat gewoon echt een verloren weekend. En dan kan ik me die teleurstelling enorm voorstellen. Vrijdagmiddag daardoor de hele sessie gemist. Zaterdag eigenlijk achter de feiten aangereden. En zo was het vandaag in de race. Zo eerlijk en zo hard moet je zijn eigenlijk ook. En ik kan me die teleurstelling van hem in zijn thuis Grand Prix echt heel goed voorstellen. Dan moeten we het natuurlijk hebben over de mannen van de MotoGP. Toch de hoofdmaaltijd vandaag in Assen. Ja, WK-leider Francesco Bagnaia kwam net als vorig jaar als eerste over de streep. De terechte winnaar volgens jou? Ja, zeker. Gisteren werd hij afgetroefd door Marco Bezzecchi. Eigenlijk het hele weekend werd hij afgetroefd tot de wedstrijd door die Bezzecchi. Zij maken toch dit seizoen ook al wel vaker de dienst uit op hun Ducatis. En dat merk wil ik toch noemen, want dat overheerst echt enorm dit seizoen in de MotoGP. En Bagnaia reed vandaag echt een hele sterke, solide race. Had niet de kopstart, die ging naar Brad Binder. Hij had even tijd nodig om naar voren te komen. Pakte vervolgens een seconde op Binder en later ook op Bezzecchi. Die reed op een gegeven moment wel wat van die achterstand af. En Bagnaia kwam een beetje onder druk te staan. En juist daar ging het, ondanks het feit dat hij vorig seizoen al wereldkampioen werd, toch wel ook een paar keer mis. Ook dit seizoen onder druk een paar keer fouten gemaakt en er vanaf gegleden. Maar vandaag in Assen reed hij een vrijwel foutloze race en wordt hij volkomen verdiend voor de tweede keer op rij de winnaar van de TT van Assen. Bezzecchi tweede. Binder kwam als derde over de streep, maar omdat hij een stukje van het circuit had afgesneden in de laatste ronde, kreeg hij een straf. En daardoor wordt Binder vierde en schuift Aleix Espargaró, ondanks een dubbele breuk in zijn linkervoet, naar de derde plaats. Ja, dat is toch wel ongelooflijk knap. Ja. Die Bezzecchi, hè, die pakte de pole position, want die won gisteren die sprintrace. Waarom lukt het dan? En jij zegt ook eigenlijk, de hele weekend domineert hij eigenlijk wel. Waarom lukt het dan vandaag niet? Ik denk toch door de start. Daar kwam hij een beetje in de verdrukking. Daardoor zakte hij iets terug. Hij had heel veel tijd nodig om naar voren te komen en uiteindelijk dus die Zuid-Afrikaan, die Binder, voorbij te gaan. En toen was Bagnaia al met meer dan een seconde vertrokken. En ik denk toch dat daar uiteindelijk de finesse in zat en dat het beslissende deel was van de race. Overigens, dat begin van de race was zeer spectaculair, want de ene na de andere valpartij was er. Quartararo hard eraf gegaan, Zarco, Jack Miller, grote namen die allemaal in de ginbak eindigden. Ja, dan nog even iets anders. Sebas, er kwam naar buiten dat de TT-circuit waarschijnlijk meer moet gaan betalen om de MotoGP in Assen te houden. Ja. Nou, dat zal bibberen worden misschien dan voor de fans. Of denk je dat het niet zo heet wordt gegeten, die soep? Nou, het gaat in ieder geval nog niet om de korte termijn. In 2026 loopt het huidige contract af. En Arjan Bos, de baas van het circuit, die liet al weten dat ze wel op dit moment al de eerste verkenningen met Dorna, de rechtenhouder, aan het voeren zijn. Maar hij heeft inderdaad dus wel al bekend gemaakt dat er meer betaald moet gaan worden in de toekomst. En tot nu toe kan de TT, de stichting, dat altijd zelf bezigen, dat zelf voor elkaar krijgen om die TT in Nederland te houden. Aan de andere kant, ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat Dorna de TT laat vallen, want het is zo'n historisch evenement. Dit jaar voor de 92ste keer alweer gereden. Ook met veel toeschouwers. De tweede dag van het toernooi, de tweede dag, de zaterdag dus in dit geval, was drukker dan alle voorgaande edities. Over het hele weekend weer meer mensen dan vorig jaar. En dat in een tijd dat je links en rechts in andere landen toch ook wel wat teruglopende toeschouwersaantallen ziet ontstaan, denk ik dat ze er wel uit gaan komen. Hartstikke mooi. Dat is geruststellend. En dan is dit TT-weekend voor jou dan ook echt voorbij. Sebastian Timmerman, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik zou zeggen, trek een borrel lopen. Dylan van Baarle kroonde zich vanmiddag tot Nederlands kampioen op de weg. Na een aantrekkelijke koers waarin de ene naar de andere aanval werd ingezet, was het uiteindelijk Dylan van Baarle die wegreed bij een vermoeide Mathieu van der Poel. Ploeggenoot Olaf Kooi werd bovendien tweede door in de slotkilometer nog uit de rug te sprinten van der Poel. En dus werkte het strijdplan van Jumbo-Visma, gaf van Baarle na afloop toe. Ja, ik weet dat ik hem niet kan volgen als hij volle bak op die klim aangaat. Ik weet wat ik wel kan en niet kan. Dus ik zei tegen Olaf dat hij moest proberen Mathieu te volgen. En ja, dat deed hij. En zo kon ik mijn eigen tempo weer terugrijden. Dat is heel belangrijk, hè, om te weten wat je wel kan en wat je niet kan. Ja, nee, zeker weten. Zeker als je tegen zo'n renner als Mathieu moet koersen, dan ja, moet je soms ook slim spelen. Ja, het pakte goed uit. We gaan erover doorpraten met ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma. Goedenavond. Goedenavond. En ook gefeliciteerd natuurlijk met deze mooie overwinning. Want het was echt teamwork, hè? Dat was denk ik de sleutel tot het succes. Althans, dat zegt Van Baarle zelf ook al, hè? Ja, klopt. Dankjewel. En zeker teamwork. We waren met 10 renners aan de start. En vanaf kilometer 0 hebben we geprobeerd voor ons altijd een goede situatie te creëren. En daar zijn we van start tot finish in geslaagd met dit mooie resultaat. Ja, met speciale aandacht neem ik aan voor Mathieu van der Poel. Hè? Want ja, je verwacht hem ook daar op dat moment in al die aanvallen. Ja, we wisten natuurlijk dat Mathieu de torenhoge favoriet is en de meest moeilijk te kloppen renner zou zijn. Maar er was toch nog een grote kopgroep die de finale kleurde met maar liefst 10 renners. Dus het was niet alleen omdat Mathieu onze tegenstander was. Nee, maar goed, het is wel natuurlijk iemand met wie je dus, dat zeg je ook al, echt wel rekening houdt. Olaf Kooi, die hield ook rekening met hem, werd tweede. En reed ook echt als afstopper te rijden voor Van Baarle. Heeft dat jullie verrast? Want ja, hij steekt wel in een uitstekende vorm. Ja, Olaf is heel het jaar al in goede doen. Nog een jonge renner die mooie stappen zet. En we wisten dat hij na een zware koers, zoals ook in het voorjaar in Brugge de Pannen, heel goed uit de verf zou komen. We hebben hem vroeg in de ontsnappingen gekregen en Robert Geesink heeft echt berenwerk verricht. En Olaf die heeft toen veel kunnen sparen en daardoor in de finale een hele voorname rol kunnen vertolken. Ja, en nou ja, zo'n tactiek wordt nu uitgestippeld en dat gaat hartstikke goed. Dan heb je natuurlijk ook te maken met externe factoren zoals het weer. Het was natuurlijk bloedheet vandaag. Is dat toch iets waar jullie dan ook echt rekening mee houden? Ga je dan anders zo'n wedstrijd in? Ja, weet je wel, als het zo warm is, dat er dan een nog zwaardere selectieve wedstrijd is. En wat wij hebben gedaan is gewoon zeker het eerste aanloopstuk tot de lokale omloop ook gewoon zorgen dat renners heel veel konden drinken, konden koelen. Dus heel veel mensen langs het parcours gehad. Zodat dat we dat niet aan toeval hebben overgelaten, want dat speelde een extra rol beter. Ja, en is er dan uiteindelijk nog iemand die vooruit wordt geschoven? Of bekijk je dat dan tijdens de koers? Wie het beste in zijn vel steekt, wie de beste vorm heeft om ook daadwerkelijk te winnen? Nou, wij hadden vooraf 2 beschermde renners en dat waren niet toevallig Dylan van Baarle en Olaf Kooi. Andere jongens die hadden allemaal een vrije rol. Dus voor ons was het nogmaals voornamelijk wat ik begin al van de uitzending zei. Iedere situatie die in de koers ontstond moest voor ons een goede situatie zijn. Ja. En daarom konden ook andere renners die konden voor een zege gaan. Maar wel als in een goede groep voorop kwamen. Ligt er nou extra druk op jullie in zo'n wedstrijd? Want ja, er wordt toch natuurlijk vooral naar die ijzersterke formatie gekeken van Jumbo-Visma. Die nationaal, maar internationaal ook natuurlijk gewoon de lakens uitdeelt in heel veel wedstrijden. Deze mag je niet verliezen, hè, want anders word je uitgelachen. Ja, maar zo simpel is het niet. Maar ja, het is natuurlijk wel, als we niet winnen, dan hebben we gefaald. Ja, want we zijn dat bedoel ik eigenlijk, ja. Groot en breed sterk blok, maar we weten allemaal dat we winnen nu 3 jaar op een rij. Maar het jaar daarvoor was Mathieu ons duidelijk gewoon de baas op de Van Berg. Dus ja, het is niet zo simpel als het misschien lijkt. Maar we zijn wel gewend om met druk om te gaan. Want ja, eigenlijk alle wedstrijden ook komende week in de Tour de France, dan rijden we altijd voor het hoogst haalbare. Ja, en dit is wel een heerlijke afsluiter zo voor de Tour, hè, denk ik. Ja, absoluut. Hè. Natuurlijk, NK is naast de Amstel Gold Race een van de voornaamste wedstrijden van het jaar. En ja, hangt de rood-wit-blauwe trui aan vast aan deze zege. Ja. En dan is het ook gewoon extra mooi dat Dylan die de komende weken kan laten zien in de Tour. En volgend jaar ook in de voorjaarswedstrijd. Ja, altijd mooi om die in het peloton te zien zitten. Het rood-wit-blauw van de Nederlands kampioen. Dat is dus dit jaar Dylan van Baarle. En we gaan hem terugzien vanaf volgend weekend. Arthur van Dongen, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, dat was Dylan van Baarle en Arthur van Dongen over hem. Nu naar atletiek. Nederland is zesde geworden tijdens het EK atletiek voor landenteams in het Poolse Silesia. De Nederlandse ploeg was goed voor 11 podiumplaatsen. 4 keer goud, 2 keer zilver en 5 keer brons. Technisch directeur van de Atletiek Unie, Vincent Kortbeek, is blij met het resultaat. Ja, zeker ben ik tevreden. We hadden aan de voorkant een prognose dat we 7e, 8e zouden worden op basis van seasons best resultaten. We hebben lang mee kunnen strijden, zelfs nog richting het podium kunnen kijken. Met een vierde, we hebben lang 4e, 5e gestaan. En nou eigenlijk door het laatste paar onderdelen zijn we naar die 6e plek gezakt. Maar ik ben overal hartstikke tevreden over wat wij hebben laten zien deze dagen. Wat valt je nou op als je ziet wat Nederland over de hele linie hier laat zien? Ja, je ziet dat we veel resultaten in de top hebben en ook nog best wel wat resultaten beneden in het veld. Zeg maar. We scoren in verhouding weinig in het midden, in het middenniveau. Dus dat betekent dat we heel veel toppers in huis hebben. En een aantal onderdelen echt gewoon nog niet daar zijn waar we zouden moeten zijn. Willen we echt meedoen om de prijs op in deze hoogste divisie. Hoe belangrijk is dit toernooi eigenlijk voor de Nederlandse atleten, voor de Nederlandse atletiek met ook ja, de wetenschap dat er natuurlijk komende zomer een WK in Boedapest is? Ja, het is, kijk, de WK is prioriteit nummer 1, dat is duidelijk. Alleen we hebben met elkaar hebben we ook naar de atleten uitgesproken dat wij het als Atletiek Unie een heel belangrijk toernooi vinden om ons in de breedte te laten zien. Kijken waar we kunnen staan als atletiekland. We laten het nu de laatste paar, zeker de indoor toernooien, zien op een medaillespiegel. Maar dan heb je het weer over die toppers. En nu doen we gewoon op de hoogste divisie doen we in de top 6 mee van 16 teams. En dat vinden wij heel erg belangrijk en hopen we dat de atleten laten het ook zien. De atleten die hier zijn, staan allemaal echt voor het team en niet alleen voor zichzelf. En na hun wedstrijd gaat die knop weer om naar hun individuele toernooi later in het seizoen. Heel veel Nederlandse toppers deden hiermee. Niet allemaal, maar dat is bijna onvermijdelijk bij zo'n toernooi. Ik schat in 85% van de Europese topatleten is hier aanwezig geweest. Het is toch bijna onvermijdelijk dat je als team, en dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor elk land eigenlijk, dat je een 100% bezetting hebt qua toppers. Ja, ik denk dat inderdaad bijna een illusie is. Je ziet het, dit toernooi bij Italië en Polen komen ze volgens mij een heel eind in de buurt. Nou, die hebben ook allebei behoorlijk ingezet op dit toernooi. Ik denk dat het eigenlijk, ja, je gaat nooit een 100% score vooraf krijgen. We hebben op de laatste blessure van Terence Aggaard hebben we eigenlijk een vlekkeloos toernooi gehad. Daar ben ik heel erg blij om, want dat is ook met betrekking tot de individuele aspiraties van alle atleten naar de zomer toe, is dat heel erg belangrijk. Alleen ik denk dat het een illusie is om de echte volledige team op oorlogsterkte hier te hebben, ja. Ja, want ik doe bijvoorbeeld op de afwezigheid van Sivan Hassan, Jorinde van Klinken bij het discuswerpen. Ja, dat zijn natuurlijk punten waarmee je als Nederland mee kan doen, hè, voor die 16 punten. Zij waren er niet bij omdat ze in de Verenigde Staten zijn op dit moment. Maar nogmaals, het is bijna onmogelijk om alle topatleten op het juiste moment best een toernooi te hebben. Ja, kijk, dit is ook een voorbeeld van lopers die nog op een 5 kilometer een limiet moeten lopen voor Boedapest. Kijk, op dit toernooi ga je geen limiet lopen op de lange afstand, want daar is de snelheid in de race er niet naar. Dan snap ik ook als TD dat je niet iedereen kunt claimen om hier te zijn. Alleen wat je wel ziet is dat het een hele goede voorbereiding en een goede leerschool is voor een toernooi. Dus tactisch gezien zijn dit hele goede wedstrijden om te lopen, ook op die lange afstand. Dus heb je al wel de limiet. Nou ja, oké, in Sivan's geval is dat misschien een andere situatie. Maar heb je wel de limiet, is het juist een hele goede om hier een tactische race te lopen met meer deelnemers dan normaal in een wedstrijd. Waardoor je nog veel beter moet strijden om je plek. Wat opvalt is dat Nederland het vooral moet hebben van de sprintonderdelen, de estafettes. Daar zetten jullie natuurlijk ook maximaal op in. Op heel veel technische onderdelen, ja, is het toch punten sprokkelen, omdat er op sommige onderdelen gewoon geen historie is. Klopt dat? Ja, het is gelukkig wel. Je ziet ook wel wat aantal nummers. Kijk, Menno Vloon wint hier het Poolstok Hoogspringen. We nemen een jong meisje voor Poolstok Hoogspringen mee. Die springt hier een PR. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon een hartstikke mooie prestatie is voor iemand die eigenlijk totaal onervaren is in dit soort wedstrijden. Maar inderdaad, zeker op de technische onderdelen hebben we echt nog wel werk te verzetten. Willen we niet van die eentjes en tweetjes en drietjes qua punten scoren op dit soort onderwerpen. Hoe ver kijken jullie vooruit? Want we zitten nu half juni 2023. Volgend jaar zijn natuurlijk de Olympische Spelen in Parijs. Zijn jullie al veel verder bezig? Ja, kijk, je benoemt zelf Niels Laros net. Die is net 18 geworden. Heeft een limiet gelopen voor de WK in Budapest. Het is niet onrealistisch om te denken dat hij dat mogelijk ook voor Parijs zou kunnen halen. Maar logischer is natuurlijk dat hij in LA veel meer op zijn top zou kunnen zijn. Of zelfs daar voorbij nog. En ja, wij zijn daar zeker mee bezig. Kijk, ik heb natuurlijk moet ik als technisch directeur bezig zijn met het eerstvolgende toernooi of het eerstvolgende jaar. Maar ik heb er juist belang bij om ook naar die langere termijn toekomst te kijken. En dat is wel iets waar we wel mee bezig zijn. Alleen, ja, daar pluk je niet meteen in het eerstvolgende jaar al de vruchten van. Dus daar zullen we hopelijk in de komende jaren meer van gaan zien. Aldus Vincent Kortbeek, technisch directeur van Atletiek Unie, in gesprek met Leon Haan. Dan gaan we nu naar het Nederlands vrouwenelftal. Dat heeft vanmiddag een oefenduel gespeeld tegen het jongensteam van de Volenwijkers onder 18. En Oranje won met 2-1. Het duel was vooral veel besproken omdat er achter gesloten deuren werd gespeeld en de KNVB bang was voor imago-schade als het jongensteam met grote cijfers zou winnen. Nou, dat scenario is dus voorkomen door die overwinning van de Nederlandse vrouwen. We gaan erover praten met Don Gewezen. Hij is trainer van de Volenwijkers onder 18. Goedenavond, Don. Goedenavond. Hadden jullie nou heel veel instructies meegekregen van de KNVB om je in te houden? Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee? Nee, helemaal niet. Omdat, ik ken Andy zo voorbouw, ook van voetbal. Hij is ook bij de, en hij is ook betrokken bij de Volwijkers. Ja, wij spelen wel al heel lang, als mijn team traint, spelen we 3-4-3. Hij wil daar ook graag, dus vol pressie, omdat ze het eigenlijk op de WK geen enkel punt op kan brengen. Dus dat hebben we ook gewoon zo uitgevoerd. Ja. Het was voor ons een prachtige ervaring, ook voor mij als trainer en ook voor de jongens, denk ik, om toch tegen gerenommeerde dames te voetballen. Ja, en was er nog een bepaalde gespannenheid? Want ja, ze waren dus kennelijk toch bang dat jullie ze zouden verslaan. Ik merkte wel in onze spelers, want ik heb ook gewoon 20 jongens meegenomen om het ook te gunnen. De basis die is begon gewoon, dat kon je ook wel zien. Met afwerken op doel in de beginfase van warming up waren ze best wel een beetje nerveus onder indruk. Want ja, het is gewoon heel goed geregeld. Ja. Grote kleedkamer, het drinken en eten was fantastisch geregeld. Dus ja, weer echt ontvangen als volwaardige profs. Dus het is ook heel mooi om mee te maken. Ja, dus dat vonden ze wel mooi. En bij de vrouwen was het allemaal, was daar nog maar een bepaalde gespannenheid van, goh, als ze maar niet worden verslagen, die jongens, want ja, wij zijn toch Oranje. Ik heb het niet gemerkt, maar nee. Wij hebben gewoon op hun heel vastgezet eerst zo. We hebben ook wat kansen gecreëerd. Vooral laat de keeper vond ik heel goed van hun, de eerste keeper. Ik heb niet opstel bij de hand. En na rust gingen we gewoon weer wisselen. We hebben 20 minuten pauze gehad. Zoveel gespoed, dat was echt heel warm. Gewoon wel op een heel mooi gasveld. Daar hebben de mannen ook nog nooit op het veld. Dus dat was ook fantastisch. En ja, ze waren in het begin wel een beetje onderdruk, maar daarna was het gewoon Frankrijk gaan voetballen. We hebben wel de discussies van oké, we gaan niet erg over de schreef qua slijingen, qua duels. Want ja, weet je, het zijn toch dames en dan moet je toch denk ik wel rekening houden, ook als man. Ja. Het zijn toch jongens in de puberteit. Dus ja, heel het moet ook niet te zijn. En wel met voetbal proberen te winnen en niet over de scheef gaan. Ook niet tegen de scheidsrechter op de grenzen. Dus ja, ik vind dat we echt ook voor Andy en de staf goed hebben gedaan. Die complimenten kregen we ook gewoon. Ja. We hebben ons niet weg laten spelen. We hebben echt wel heel goed weerstand gegeven. Misschien hadden we ook wel kunnen winnen. Maar oké, dan moet je de kansen benutten die we gehad hebben. En dat is niet gebeurd. Nee, ja, je moet er ook niet aan denken dat je een van die vrouwen blesseert natuurlijk. Met een gekke sliding. Er was één moment in de laatste minuut van de eerste helft. Toen schrok ik wel. Mijn nummer 10 gaf een beetje korte bal op Oktay. En ja, toen dacht ik van oké, het is wel een jongen die zich altijd inzet. Dus ik schrok op dat moment wel. Ja, dat was gelukkig niet een heftige blessure uitgekomen. Daar was ik eigenlijk wel bang voor. Ah, mooie wedstrijd voor jullie. Een nuttige wedstrijd, als ik jou zo hoor, voor de Oranje Vrouwen. Is wel een beetje jammer dat het dan achter gesloten deur is gespeeld. Ja, dat vonden wij ook wel. Want ja, de club Volenwijk, die zegt wel nu wat groeien. Ook in de wijk bij ons in Amsterdam-Noord. En wij hadden ook wel gevraagd, Andries had het wel toen gevraagd of we bijna zouden willen. We zeiden, oké, dat staat voor open. En toen was het ook wel mogelijk. Maar ja, de KNVB zijn toch bang voor dingen die wel niet zouden gebeuren. Ja, ik vind dat je nooit mooi moet zijn. Want het is hartstikke mooi ook voor de jongens en hun ouders. Want ja, ouders komen ook niet mee. Ah, dat is jammer. Ja, dus dat was echt wel, ja, voor mij ook wel een teleurstelling. Maar oké. Maar goed. We kunnen het meenemen als een mooi verhaal. Ik denk dat ze niet gauw zon vergeten. Nee. We mochten ook niks filmen. Maar ja, we hebben wel gewoon gezegd, onderling in de kleedkamer mag je alles filmen. Houd het wel gewoon, post niet op de social media, maar dat is tegenwoordig ook mode. Dus houd het gewoon bij jezelf. Ja. Zouden we groen licht krijgen? Maar ja, ik ben ook gebeld of ik wel een slagje wou doen. Ja, ik zeg, ik ben er gewoon eerlijk in. En Andy zo, die heb ik ook gesproken. Ja, het was gewoon voor onze ervaring, waar we kunnen winnen. Wieke Maas maakte wel een fantastisch doelpunt. Dus dat was ook mooi om te zien. En je zag wel de twee gedeelten. Toen ging ik zeggen, met de beste spelers spelen, dat ze echt goed waren. Aan de bal ook. Nou, hartstikke goed. Een mooie ervaring. Don Gewezen, toch leuk dat we toch een beetje verslag hebben kunnen krijgen van die wedstrijd achter gesloten deuren. Weliswaar verloren, maar een mooie dag. Dankjewel. Voor het eerst sinds de Olympische rekstokfinale in Tokio turnde Bart Duurlo weer een wedstrijd. En dat was in Ahoy. Hij trad aan tijdens het NK. De roedier die zijn loopbaan eigenlijk al beëindigd, maar het turnen niet kon missen, ging dus weer aan de slag. Duurlo ging in Rotterdam voor de volledige meerkamp. Een mooie test richting het WK dat eind september wordt gehouden. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Hij is een vertrouwd gezicht voor die 3.500 mensen die in Ahoy aanwezig zijn. Het haar dit keer in een vlecht, maar onmiskenbaar. De tattoos, de bravoure. Bart Duurlo is terug. Het is leuk om weer in deze zaal te staan. Wel toch wel gemist. Vorig jaar beëindigde hij zijn carrière. Hij ging zich toeleggen op een toekomst als coach. Maar kwam er al snel achter dat hij eigenlijk toch weer terug verlangde naar dat sportleven. En Casimir Schmid, jarenlang zijn teamgenoot, zag dat wel aankomen. Ja, Bart, hij is ook eigenlijk niet echt gestopt. Hij is natuurlijk wel echt gestopt met echt topsport en turnen. Ja, maar ik zag de hele tijd op die social media die filmpjes voorbij komen. Dan hing hij toch weer aan die rekstok en zo. Ja, precies. Hij is eigenlijk altijd gewoon wel blijven turnen. Zichzelf fit blijven houden. Dus ik zag dit ergens wel aankomen. Ik had wel het idee dat hij er nog niet helemaal klaar mee was. Ik denk dat hij zelf nog wel gewoon nog op de allround iets klaar wilde spelen. Het leek wel alsof hij zelf iets te vroeg misschien zichzelf gespecialiseerd had, omdat hij op de allround nog hartstikke goed was. En ik denk dat hij dat nu gewoon lekker gaat laten zien. Ja, het regime gewoon waar je in zit en het ritme is voor mij heel belangrijk in mijn leven. En dat lekker overzichtelijk allemaal? Ja, gewoon, ik heb dit zo lang gedaan en ik weet precies hoe dit werkt. En ik kan dat als rode draad gebruiken om daarnaast wat dingen bij te bouwen in mijn leven. En dan uiteindelijk gewoon tot carrière mooi te beëindigen. Ja, maar dat is een groot contrast inderdaad met dat je niet meer de sporter bent. En ja, het is toch een soort gat waarin je valt natuurlijk. Ja, ja, zeker. Dat heb ik ook wel goed ervaren. Dat gat waar je in valt, die topsport is, als je dan stopt met topsport. Maar ik ben al blij dat ik dat nu heb ervaren. Nu weet ik dat ik al dingen daarnaast moet gaan doen. In plaats van dat het alleen maar 100% turnen is. Want ja, op het einde had ik gewoon, liep ik daar een beetje op los, zeg maar. Dat ik alleen maar turnen. En dan gaat het je een beetje tegenstaan. Ja, met corona was je helemaal alleen en dit en dat. En toen dacht ik van, ja, waarom doe ik het nog? En dan was er ook nog het sportieve belang. Want wat zou die graag die Nederlandse mannenploeg naar de Olympische Spelen helpen? Daarvoor moeten ze bij het WK, bij de top 12 eindigen. Lastige opgave, maar makkelijker met Duurlo erbij. Ik wil toch gewoon zorgen dat we nu weer met een team staan. Want ik heb nu één keer gedaan met het team en één keer individueel. En met het team was het toch veel leuker. Ja, gewoon dat je de hype met elkaar hebt, zeg maar. Dat je gewoon toch helemaal kapot bent met z'n allen. Maar toch elkaar probeert op te hypen van, joh, we gaan het gewoon nog doen, man. Dat iemand zei van, ik ga geen brug meer doen, man. Dus, wel, kom, we gaan gewoon met z'n allen brug doen, weet je. We gaan het gewoon doen. En dan, ja, het is gewoon zo leuk en gezellig. En zo is de comeback van Bart Duurlo natuurlijk een zegen voor bondscoach Dirk van Meldert. In de eerste plaats is hij een stabiele allrounder. Hij turnt zijn oefeningen wel. En dan heeft hij wel wat uitschieters. Zijn rekstok ringen is ook beter dan het gemiddelde van onze ploeg. Ja. Dus een goede Bart brengt ons toch wel 1-2 punten bij, denk ik, minimum. Ik denk dat we één allrounder ongeveer tekort kwamen. Nou ja, die hebben we nu eigenlijk gevonden. Mocht iedereen fit blijven en iedereen zijn ding blijven doen, dan maken we nu zeker een kans, ja. Okay, het is ook heel aanmoedigend voor de andere gasten. Dus op zowel de teamprestatie, voor zichzelf ook om het leuk te vinden. En het positieve invloed naar de andere teamleden is dat alle drie zeer goed. En hoe verloopt het dan, dat NK? Nou, op de meerkamp meteen goed, voor brons, dat is mooi. Ja, leuk. Ik heb het echt naar mijn zin gehad. En dan op de dag van de toestelfinales, eerst het zilver op voltige. En dan heeft heel Ahoy de ogen gericht op de rekstok. In de training laat hij al eens triples zien. 3 vluchtelementen achter elkaar. Wat Epke deed in Londen. Maar zou hij dat nu ook in een wedstrijd gaan doen? Dan zet hij het eerste vluchtelement in. Die lukt. Gaat hij meteen door naar de tweede. Hij valt en blijft lachend op de mat liggen. Ik moest ook heel erg nodig naar de wc, want ik zag die dopingcontrole al staan. En ik dacht van, laat maar, ik ga wel niet plassen. Maar, ja, dat hoort er ook weer bij als je weer turner bent. Dus ik dacht van, dan maar met een zware buik even doen. Maar ik ben blij dat ik niet in mijn broek plasde toen ik de grond raakte. Ja, dat zou je gebeuren. Ja, dat zou je gebeuren. Hè? Ja, dus ja, die val kan gebeuren natuurlijk, maar het gaat om het overal gevoel natuurlijk. Ik ben gewoon blij dat ik weer ben en dat ik weer terug ben. En ja, het ging ook gewoon goed. 3 maanden heeft hij nog, Bart Deurlo, om toe te werken naar het WK. En er is her en der nog wat terrein te winnen. Ik denk dat hij gewoon nog enkele elementen moet toevoegen. Hè? Hij heeft dat nu dit weekend niet gedaan. Het was ook zijn eerste allround wedstrijd sinds 2 jaar of zo. 4 jaar zelfs. 4 jaar zelfs, voilà. Dan heeft hij dat fantastisch gedaan. En als hij nu gezond blijft, hè, dan moet er overal nog een beetje bij. En dan staat hij er terug. Nou ja, gewoon sterker worden, ringen en... En ja, gewoon bepaalde technische dingetjes. Maar op korte termijn te realiseren of? Ja, ja, zeker. Ik ken nu wat meer een richtlijn van waar ik heen moet en hoe ik dat moet aanpakken. Dat was misschien het belang van dit NK, dat je lessen kan trekken? Ja, zeker weten. Dat is echt wat ik wilde met dit NK. Om te kijken waar ik sta en waar ik nog aan moet werken. Bart Deurlo was dat. In het Poolse Krakau maakte Puk Pietersen haar grote favoriete rol meer dan waar vandaag tijdens de Europese kampioenschap. Ze won de Europese titel en werd daarmee de eerste Nederlandse vrouw ooit die deze titel op haar naam schrijft. Nu een telefoon. Goedenavond Puk, van harte gefeliciteerd. Goedenavond Puk, van harte gefeliciteerd. Hey, goedenavond, dankjewel. Ja, het zag er allemaal zo soepel uit. Je reed met een gigantische voorsprong als eerste over de finish. Ja, ging het ook zo makkelijk zoals het eruit zag? Dat was wel lastig. Zeker, er zat nog wat hard geregend van de week. Dus er zaten wat lastige secties in. Maar het ging goed genoeg, gelukkig. Ja, nou ja, lastige secties. Je had op je YouTube-kanaal al uitgebreid laten zien dat het wel een parcours is. Dat je ligt. En waar komt dat door? Ja, ik denk het speelse aspect ervan. Dat best wel gemaakt door mensen. Mm-hmm. Dus normaal gesproken is dat meer natuurlijke parcours. En dit was wat meer aangelegd. Maar daardoor dat is wat meer wat we in Nederland gewend zijn eigenlijk. Oké, dus het komt het meeste overeen wat we hier kennen. En dan heb je het over boomwortels en brug. Ja, die zijn dan natuurlijk wel natuurlijk. Maar bruggetjes, sprongetjes, dat soort dingen? Ja, sprongetjes, kombochten, een beetje BMX... pumptrack idee zat er allemaal in. Ja. Zelf neergelegde stenen. Dat hebben we in Nederland natuurlijk op het bikepark ook. En dat was dus een goed uitgangspunt. Je tactiek vandaag, was dat inderdaad zoals je vandaag had gedacht... zoals je vandaag liet zien, snel weg zijn? Ja, ik dacht, ik kijk even hoe ik me voel. Hoe de anderen misschien de technische secties rijden... Maar ik kreeg halverwege de eerste ronde... moesten andere dames een stukje lopen waar ik kon fietsen. En toen heb ik eigenlijk besloten om direct weg te rijden. Dus wel vroeg. Dat was in dit geval gratis seconde wat ik eigenlijk kreeg. Dus dat heb ik eigenlijk aangepakt. Ja, je dacht dan ga ik niet meer wachten. Dan ga ik gewoon, ik fiets gewoon door en kijk wel of ze me kunnen volgen. Ja, ja. Dat doet mij een beetje denken ook aan veldrijden. Hè? Zoals we dat kennen van jou. Vaak gewoon doorfietsen waar anderen moeten lopen. Ja, ja, zeker. Het was, daarom was het dus glad, zoals ik zei. Dus dat hielp ook wel. Er zaten ook echt wel wat rensecties in... waar ik wel misschien het verschil heb kunnen maken. Ja. Terwijl je toch ook de favoriet was, maak je het dan helemaal waar? Gaf dat nou extra veel druk voor je mee? Ik was wel zenuwachtig, voor de wedstrijd. Maar dat hoort, ik had niet per se het idee dat het echt veel meer druk was dan normaal bij een Europees kampioenschap. Je wil natuurlijk altijd het beste eruit halen. En ja, dit crossseizoen heb ik natuurlijk ook ieder kampioenschap meegedaan voor de prijzen. Dus het was een beetje hetzelfde. Ja, daar kennen we je van. Maar nu kunnen we je nog beter van het mountainbiken eigenlijk. Wat is nou het grote verschil? De mountainbike is meer klimmen. En met de crossfietsen, met die dunne banden rij je natuurlijk niet van steen al. Nee. Dus mountainbiken wordt dan gezien dat het wat enger, meer adrenaline afdalingen in zitten, zeg maar. Echt van dingen, als je daar op de voet naar kijkt, denk je, ga je hier op een fiets vanaf. Dat doe je dan op de mountainbike. Ja. Vind je dat ook leuker eigenlijk? Ik vind allebei de offroad disciplines op dit moment nog wel... allebei heeft het gewoon wat. En het is goed te combineren, dus op dit moment hoef ik niet te kiezen, gelukkig. Nee, en je hebt er ook al wat aan, hè? Ik kan me zo voorstellen. Dat als je goed kan veldrijden, dat wel handig is als je mountainbikt en ook wel andersom. Ja, ik denk het wel. Het vult elkaar mooi aan. Ja. Je wil natuurlijk naar Parijs, hè? Op deze discipline. Ja. Ik kan me voorstellen dat nu wel een flinke boost heeft gegeven, deze overwinning. Het ziet er wel goed uit, ja. Ja, toch? Momenteel. Het is natuurlijk nog ver, maar als de vorm zo blijft, dan heb ik mijn plekje wel verzekerd. Ja, toch? Want er kunnen twee Nederlandse vrouwen die kant op. Fem van Empel wil ook wel. Anne Terpstra is natuurlijk ook een andere Nederlandse die graag naar de Spelen willen. Dat is een competitie, dat moet dan dit seizoen worden beslist? Ja, dit seizoen en de eerste paar wedstrijden van volgend seizoen. Oké, dus daar sta je natuurlijk hartstikke goed voor. Weet je dan ook al iets van het parcours wat er in Parijs gaat liggen? Want dat is natuurlijk wel interessant als dat ook een beetje zo is zoals het we vandaag hebben gezien in Krakau. Ja, ik weet het nog niet. Straks in augustus of september is er een testevenement. Ja? Dus op het parcours van de Spelen wordt er dan een wedstrijd verreden. En dan zal iedereen zien hoe het eruit ziet. Ja, dat is wel spannend, kan ik me zo voorstellen. Want ja, dat kan toch wel een slok op een borrel schelen als dat een parcours is dat je goed ligt. Klopt, ja zeker. Ja. Volgende wedstrijd, Puk, waar gaan we je zien? Volgende weekend in Val di Sole, de wereldbeker weer. Oké. Dus ik stap morgen het vliegtuig in en dan ga ik direct die kant op. Ja, en wat voor parcours is dat dan weer? Weet je dat? Dat weet je vast wel. Ja, veel technisch in de klimmen ook vooral. Dus niet dat je in één stuk lekker door kan fietsen, maar er zit altijd wel een steen of een wortel of een heel stijl stuk in. Oké, nou we gaan het zien. We gaan weer meekijken met je. Heel veel succes volgende week in Italië. En we zien je vast wel weer een keer weer in het over de streep komen, denk ik zo. Dankjewel. Ik hoop het. Geniet toch even van deze Europese titel, hè? Komt goed, dankjewel. Puk Pietersen was dat. Zij is dus de nieuwe Europese kampioen in het mountainbiken. Bij de strijd in Polen werd Anne Terpstra zesde. En Fem van Empel eindigde als tiende. We gaan voetballen. Jong Oranje is bezig aan het EK onder de 21. Dinsdag wacht Georgië in de laatste poolwedstrijd. En als Nederland wint, dan is het door naar de kwartfinale. Invaller Wouter Burger maakte de assist bij de gelijkmakende goal van Brian Brobbey gisteren tegen Portugal. Een hele belangrijke goal. En dat voelde wel lekker, vertelt Wouter Burger. Zeker de laatste weken van het seizoen en nu ook bij Jong Oranje denk ik dat het gevaarlijker wordt met de kop vanuit hoekschoppen. En ik denk dat dat wel iets is voor mij kwaliteit kan worden voor de toekomst. Dus ik zeg altijd zelf nog, ik begin nu vaker bij de bal in de buurt te zijn. De kwaliteit van koppen kan nog wat beter. Maar wat ik zeg, ik ben nu veel meer betrokken in deze situaties. Ik kom dichterbij bij een goal en ook bij Basel net voor het einde van het seizoen. Een paar weken ervoor begon ik ook gevaarlijker te worden. Scoorde ik een paar keer bijna. Dus ik denk wel dat dat iets voor mezelf een positieve ontwikkeling is. Was deze ingestudeerd? Ik moet heel eerlijk zijn, ik ben altijd eerlijk. Ik moest eigenlijk niet eens voor de goal komen. Ik stond eigenlijk op de 16 meter, maar ik zei, je moet het forceren. Dus ik was voor de goal gegaan. En toen zei ik tegen Kenneth, leg hem daar neer. En Kenneth legde hem precies neer waar ik hem wilde hebben. En Brian Brobbey wist ook waar hij moest gaan staan. Ja, dat is een beetje denk ik, intuïtie van de spits. Ik denk dat Brian dat goed deed. Ik denk als Brian daar niet stond, was hij waarschijnlijk voorlangs gegaan. Dus ik wil hem gewoon verlengen richting de tweede paal. En dan is het gewoon hoop op een goal of dat daar jongen in loopt. En op deze manier liep Brian hem in. Ja, en dat is wel gewoon lekker. De trainer, ook in elk interview, als hij het over jou heeft, dan zijn er complimenten. Zegt hij dat je er heel dicht tegenaan zit, dat je het goed doet. Is dat dan belangrijk voor jou om dat toch van hem te horen, ook via de pers misschien? Nou, ik denk dat de trainer dat ook tegen mij vertelt en dat het belangrijker is wat hij tegen mij vertelt. En dat vind ik belangrijker dan wat hij in de media zegt. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het positief is als hij zich er ook over uitlaat voor mij. Want we weten ook allemaal hoe het met de media werkt uiteindelijk. Sommige jongens kunnen heel erg gemaakt of gebroken worden door de media. Dus als een trainer positief over je is in de media, kan het eigenlijk alleen maar in je voordeel werken. We zijn natuurlijk in Georgië, laatste wedstrijd tegen Jong Georgië, alles staat nog op het spel. Er worden 40.000, 50.000 mensen verwacht. Hoe kun je daar tegen wapenen? Nu zijn jullie allemaal jongens die in grote stadions spelen, maar dit is toch een andere soort sfeer, denk ik. Er is wel een atletiekbaan omheen, toch? Dus het komt wat verder, dat geluid. Dus het is 45.000 man of 40.000 man, of hoeveel er ook komen, is alleen maar mooi. Uiteindelijk speel je ook om supporters blij of gelukkig te maken. Nou, hopen we ze deze keer niet gelukkig te maken. Misschien met mooi voetbal, dat ze er dan een beetje van kunnen genieten. Nee, wij zijn er natuurlijk om die wedstrijd te winnen. En Ja, tuurlijk wordt er nu gezegd, oh, 45.000 man gaat anders zijn en dat zal heus zo zijn. Qua communicatie en alles op het veld. Maar ik denk dat wij inderdaad een ploeg hebben die wel gewend is om met veel support te spelen, ook in vijandig gebied. Dus ik denk wel dat heel veel jongens weten hoe daarmee om te gaan. Dus voorzien niet dat een super, super groot probleem is. Ik denk dat het voor de jongens van Georgië super mooi is en voor ons ook dat het hier heel erg leeft onder de mensen. En ik denk dat dat iets is voor Georgië zeker ook om heel erg trots op te zijn. En dat moeten we gewoon als iets heel positiefs zien. Wouter Burger was dat in gesprek met Thierry Boon. Burger die misschien wel in de basis staat nu Quinten Timber is geschorst voor die wedstrijd tegen Georgië. Dinsdag dus. Dick Lukien is officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van FC Groningen. De trainer heeft maar één taak en dat is om Groningen binnen een seizoen weer terug te brengen naar de Eredivisie. In gesprek met RTV Noord geeft hij aan zin te hebben in zijn nieuwe avontuur. Ik ben blij dat ik terug ben, omdat ik denk dat dit een hele mooie, prachtige volksclub is. Een roerig seizoen gehad natuurlijk, FC Groningen. Jij was druk met FC Emmen, maar toch, hoe heb je daarna gekeken? Nee, ik ben een voetballiefhebber, dus dat volg je altijd. En zeker dan een club waar ik al heb gewerkt. Dan gaat dat je niet in de koude kleren zitten. Aan de andere kant, wat je terecht zegt, had ik alle energie nodig om bij Emmen goede dingen te doen. Dus het is een waardeloos seizoen geweest voor iedereen die Groningen een warm hart toedraagt. Dan is volgens mij ook goed om daar op een bepaald moment ook een duidelijke streep onder te zetten en weer vooruit te kijken. Ja. Hoe is het voor jou om vanuit die positie nu te beginnen bij FC Groningen? Nou ja, kijk, normaal als je een waardeloos seizoen hebt, dan kun je ook een keer 14e worden. Nou, nu staat echt alles tegen en dan degradeer je als Groningen zijnde. Dus dat is natuurlijk wat we allemaal niet hebben gewild. Alleen wat ik zeg, dan gaat het erom om toch weer positiviteit te vinden. Om toch te weten dat deze club ergens voor staat. Weer saamhorigheid te creëren. En dat gebeurt, hè. Want ik vergeet niet de supportersactie tegen Heerenveen hier. Aan het eind volle stadions in de Euroborg. Toen het eigenlijk al erop leek dat we gingen degraderen. Dus de mensen hier staan vol achter die club. En dat sterkt mij enorm om er samen voor te zorgen dat Groningen weer Groningen wordt. De doelstelling is duidelijk, hè? Ja, de doelstelling, ja, verklaar je nader, laat ik het zo maar zeggen. Nou ja, iedereen wil en vindt ook dat deze club weer gelijk naar boven moet. Ja, dat vinden we allemaal. Tegelijkertijd beseffen we ook dat dat niet zomaar even iets is wat je kunt roepen en dan, dat het dan gebeurt. Ik denk dat wij moeten laten zien wat we willen met z'n allen hier. De tijd van praten is dan ook wel voorbij. Gewoon doen. En dan is gewoon tussen aanhalingstekens. Hè. Maar dat wij ambitie hebben en dat we om de bovenste plek willen spelen, ja, dat is glashelder. Ja. Jij hebt bij FCM laten zien hoe het moet, hè, om weer naar de Eredivisie te gaan. Maar ik kan me voorstellen dat er nu toch een andere druk is. Voel je dat ook zo? Nee, want de druk die je zelf oplegt, dat is de belangrijkste druk. En ik wil maximaal presteren. Dus we gaan er een mooi jaar van maken. En waar we dan gaan eindigen, dat zien we wel. Maar ik ben heilig overtuigd van deze club en van de ploeg die we gaan krijgen. Dick Lukien was dat, de nieuwe trainer van FC Groningen. Begint deze week, komende week, aan het nieuwe seizoen. Ja, en de ploeg die we gaan krijgen, ja, dat hopen bij Groningen nog 4 spelers te strikken. Het Vondelpark, het circuit van Zandvoort. Er is een mooie traditie ontstaan van het organiseren van een NK inlineskaten op opvallende plekken. Dit weekend werd er geskielerd voor de SS Rotterdam in de titelstrijd om de 100 meter sprint. De winst ging naar Jelmar Hempenius. Luidjuichend kwam hij over de finish. Nou, daar zat vooral een hele hoop vreugde in. Ik heb natuurlijk vorig jaar ook serieus meegedaan voor de titel. Toen lukte het net niet. Toen werd ik tweede op een paar honderdste van een seconde. Sinds dat moment heb ik wel echt deze dag omcirkeld als een doel voor mij persoonlijk. Om in dit nieuwe inline seizoen te behalen, die titel op de 100 meter. Vorig weekend lukte dat al op de 200 meter tijdrit op de baan op het toernooi in Heerde. Dat was natuurlijk al een schitterende overwinning. Maar dat nam niet weg dat ik ook nog steeds deze afstand heel graag wilde winnen op deze prachtige locatie. Ja, dat gelukt is, daar kwam inderdaad een hoop emotie en blijdschap van naar voren. Jij keek dus uit naar deze finale alsof het een Olympische gouden finale is. Nou, dat kun je wel zo stellen, ja. Natuurlijk, onze sport is helaas niet Olympisch, om daar direct even op aan te sluiten. Maar ja, nationaal is dit het hoogst haalbare. Dan maak ik ook nog goed kans om naar het Europees en wereldkampioenschap te gaan later dit jaar. Daar heb ik met deze prestatie en van vorige week een goede sollicitatie voor afgelegd. Dus ja, dat is ook een doel wat ik voor dit jaar weer had. En dan is dus 365 dagen die stip aan die horizon en alles komt er vandaag uit. Wat heb je er allemaal voor moeten doen? Kun je een korte beschrijving geven qua training, et cetera? Zeker. Nou, ik train natuurlijk als sprinter heel gericht op explosiviteit. Korte afstanden zijn echt mijn ding. Daar focus ik me volledig op. Dus dat betekent veel krachttrainingen. Natuurlijk veel sprinttrainingen op de fiets. Lopend, maar natuurlijk ook op skilers. Op de inline skates doen we veel in Heerenveen trainen. Waar wij het meeste aandacht aan besteden, is die snelheid, die pure explosiviteit. De kracht die zo snel mogelijk moet vrijkomen in dat korte stuk. Ja, en de techniek uiteraard. De combinatie daarvan maakt dat het lukt om zo hard te gaan skileren. Echt al die details, hè? Echt van houding, ja, tot en met et cetera, einde. Precies, ja, dat is van start tot finish is dat een aaneenknoping van details inderdaad. De starthouding, de reactietijd, de overgang van die eerste echte rennende passen toch naar de langere slagen maken op het rechte stuk om zoveel mogelijk snelheid te ontwikkelen richting de finish. En dan natuurlijk ook de spagaatfinish zoals jullie hebben kunnen zien. Die gooien we dan op het laatste moment er nog uit om het ultieme stukje snelheid er nog uit te persen en zo snel mogelijk bij die lijn te zijn. Deze gedroomde titel, die heb je. Je had vorig jaar al brons op het EK. Wat is nu het volgende doel? Nou, het volgende doel is op het EK weer het kunstje herhalen of verbeteren. Dat heb ik eigenlijk de hele tijd gezegd. Ik wil in ieder geval weer naar het EK en daar die bronzen plak of opnieuw behalen of nog een stapje of twee hoger. Europese titel is misschien niet direct in zicht, want het niveau Europees is erg hoog. Maar ja, uiteraard ga ik niet voor minder meedoen dan de winst. Daar ga ik me uiteraard zo goed mogelijk voor inzetten om daar dat resultaat te behalen. En wat daarna komt, ja, dat is eigenlijk allemaal weer bonus. Een WK is echt wel een speciaal toernooi. Daarvoor moet eerst op het EK moet ik me ook weer laten zien dat ik goed genoeg ben om op internationaal niveau mee te draaien. Dus dat laten we dan voor na dat eerste Europese kampioenschap. Jelmar Hempenius, winnaar van de 100 meter sprint op de skiers. Hij sprak met Vlado Veljanovski. PSV voetbalster Kika van S en Ajax speelster Tini Hoekstra zijn afgevallen uit de voorselectie voor het WK. Voor Van S betekende dat ook daarmee dat ze het laatste duel heeft gespeeld als voetbalster. 77-voudig international kondigde vorige maand aan te stoppen. Komende week vallen er nog 3 speelsters af en daarna is de definitieve selectie bekend. Einde van deze Langs de Lijn, morgen weer om 9:30 met het Sportforum. Maar zometeen, na het journaal van 11:00, natuurlijk gewoon met het oog op morgen. Gepresenteerd door Mieke van der Wij. Nog een fijne zondag en een fijne werkweek. Bye. We hebben het weer allemaal klaarstaan. De tunes, de jingles en ook de vertrouwde stemmen. Vingegaard zit weer in het wiel van Pogacar. Ook zij zijn er weer bij. Hij bijt, hij vecht, maar hij komt er net niet bij. De zon, de zomer en natuurlijk NOS Radio Tour de France. Luister vanaf zaterdag elke toerdag vanaf 2:00. Hup, en rij je maar. Radio Tour de France, ça roule. Luister elke toerdag vanaf 2:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey, Cultuurfonds. Onze muziekvereniging heeft echt instrumenten nodig. Zijn jullie van de partij? Geld nodig voor je cultuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de €150.000 in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Geld nodig voor je cultuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraaghetaan. KPN heeft weer een weekenddeal. Alleen geldig op vrijdag, zaterdag en zondag. Je krijgt nu een 43-inch Philips Ultra HD Smart TV ter waarde van €499 als welkomstcadeau bij een internet- en tv-abonnement van KPN. Alleen online verkrijgbaar via kpn.com/weekenddeal. Dus grijp je kans. Want deze actie duurt net zo lang als het weekend. En we weten allemaal, dat is altijd te kort. Fijn weekend!